la carreta para cumplir con la meta de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Tápate, Guayo, ahí viene Nicol. Casar, que bam, yo bam. Trabajo sin reposo bam, bam. Para poderme casar bam, y bam. Si lo llego a lograr bam, bam. Seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Campo vivo bien.